NPO Radio 1 met Rick van der Westerlaken. Omwonenden van Tata Steel in IJmuiden nemen het heft in eigen handen. Ze willen zelf de uitstoot van schadelijke stoffen door het bedrijf onderzoeken. Hun vertrouwen in de overheidsinstanties en het bedrijf zelf is compleet weg. Meer daarover zometeen in 1 Vandaag na het NOS-journaal. Hier is Katrien Straatman. Demissionair minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark zit de komende 6 weken thuis vanwege gezondheidsproblemen. Op Twitter meldt de minister dat ze veel last van haar nek heeft en op doktersadvies 6 weken rust neemt. Tot die tijd neemt minister De Jonge samen met staatssecretaris Blokhuis haar portefeuille waar. Reizigers uit de Europese Unie en de Verenigde Staten die volledig zijn gevaccineerd hoeven vanaf maandag bij aankomst in Engeland niet meer in quarantaine. Wel moet iedereen voorafgaand aan de reis een coronatest doen en ook 2 dagen na aankomst. Het besluit geldt niet voor Schotland, Wales en Noord-Ierland. Die landen gaan over hun eigen coronamaatregelen. Als 2 mannen samen een kind krijgen, moeten ze de kosten van de IVF-behandeling van de draagmoeder kunnen aftrekken van hun inkomstenbelasting, vindt de rechter. Een vrouw die vanwege onvruchtbaarheid niet zwanger kan worden, mag dat wel, maar een homostel niet en dat is discriminerend, oordeelt de rechtbank in Arnhem. Hier is eigenlijk een ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt, want de situatie van dit homoseksuele stel is eigenlijk niet zoveel anders dan van een bijvoorbeeld heteroseksueel stelt dat het om medische redenen niet lukt om op de natuurlijke wijze kinderen te krijgen en daarom IVF doet. En dat onderscheid is niet gerechtvaardigd en dan is er dus sprake van discriminatie. De zaak was aangespannen door een homostel uit Gelderland. Op de 5e dag van de Olympische Spelen in Tokio heeft Nederland een medaille-dagrecord uit 1928 gebroken. Toen werden op de Spelen in Amsterdam op 1 dag 7 medailles gehaald. Dat zijn er nu 8, 2 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen. Als er na de vakantie op een middelbare school in Frankrijk een coronageval wordt ontdekt, dan worden alle niet-gevaccineerde leerlingen naar huis gestuurd, heeft de Franse minister van Onderwijs gezegd. Die leerlingen krijgen dan online les, terwijl alle gevaccineerde kinderen gewoon op school onderwijs mogen volgen. In Tanzania is nu ook de vaccinatiecampagne begonnen. In het Oost-Afrikaanse land zijn 1 jaar lang geen besmettingscijfers geregistreerd, omdat de vorige president, Magufuli, het virus niet serieus nam. De huidige president doet dat wel en liet ook bij haar vandaag de eerste prik zetten. De afgelopen dag zijn er bij het RIVM 3513 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er zo'n 500 minder dan gisteren, maar door een technische storing zijn de cijfers niet compleet. Gemiddeld daalt het aantal positieve tests ook. De afgelopen 7 dagen waren dat er gemiddeld ruim 4800. De bezetting in de ziekenhuizen is verder toegenomen. Er liggen nu 629 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 164 op de intensive care. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft zijn bezorgdheid geuit over het toenemende geweld van de Taliban in Afghanistan. Die vallen steeds vaker burgerdoelen aan. In 2 maanden tijd zijn er bijna 2400 doden en gewonden gevallen, het hoogste aantal in zo'n periode in ruim 10 jaar tijd. Tijdens een bezoek aan India zei Blinken dat onderhandelingen de enige mogelijkheid zijn om de Afghaanse regering en de Taliban bij elkaar te brengen. There's only one path. And that's at the negotiating table to resolve the conflict peacefully and to have an Afghanistan emerge that is governed in a genuinely inclusive way and that's representative of all its people. Het toenemende geweld in Afghanistan hangt samen met de terugtrekking van internationale troepen uit het land. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land en hier en daar gaat het ook onweren. Lokaal kan er veel regen vallen, maar er zijn ook droge momenten met soms zon. De maximumtemperatuur is 23 graden. Vannacht nog kans op een bui en het koelt af naar een graad of 14. Morgen vrij zonnig en heel lokaal kan er dan nog een buitje vallen. Verkeersinformatie, hier is Jolande van der Velden. Er staat bij elkaar zo'n 50 kilometer file. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Er was een ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens. De rijstrook is net weer vrijgegeven. Tussen Afrit Rijssen en Hengelo 5 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag is dicht na een aanrijding bij Zoeterwoude Rijndijk. De vertraging loopt daar nu snel op, zo'n 10 minuten inmiddels. Eerder vanmiddag was er een ongeluk op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Ze zijn daar druk bezig met het bergen. De rechterrijstrook is daar nog dicht. Tussen Lelystad Noord en Alphen aan Urk 7 kilometer en 3 kwartier vertraging. Verkeer richting Urk kan het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle. De N15 Maasvlakte richting Europoort tot slot. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Bij de Alphen Oostvoorne staat 6 kilometer met zo'n 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. meditatiecursus, zen.nl. Hij trekt graag op met gangsters, met cowboys, met samurais. En het levert aan de lopende band filmklassiekers op. Vol geweld en lekkere muziek. Vanavond in het Uur van de Wolf de documentaire Quentin Tarantino, The First Eight. Om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Meditatiecursus, zen.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Hey you. Het is alweer de laatste week van de designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom snel langs of shop op iWish.nl. See you. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. NPO Radio 1. Avro Tros. Wat willen omwonenden van Tata Steel bereiken door nu zelf metingen te gaan doen bij de fabriek? We horen het straks van een van de betrokkenen. In Libanon is het 1 jaar na de grote explosie daar in de haven nog altijd puinruim. Het land zit in een economische en politieke afgrond. En de failliete reisorganisatie D-Reizen lijkt klanten te hebben aangezet tot verzekeringsfraude. Rick van de Westerlaken. Vandaag. Van woensdag 28 juli. Lammert, wat brengt deze dag? Een opmerkelijk bericht van Geen Stijl. Dat meldt dat Forum voor Democratie nog steeds lidmaatschapsgeld afschrijft bij ex-leden die hun lidmaatschap allang hebben opgezegd. Om hoeveel ex-leden het gaat, dat is niet duidelijk. Maar het weblog heeft in ieder geval met verschillende mensen gesproken bij wie €25 is afgeschreven. Volgens het partijbureau zouden die mensen nooit hun lidmaatschap hebben opgezegd. Terwijl die mensen daar juist wel weer een bevestiging van hebben gekregen ooit. Dus dat is een gek verhaal. En dan dit. Ja, het zijn de kerkklokken van de Sint-Martinuskerk in Voorburg. Al 75 jaar lang slaan ze zonder probleem elk kwartier. Maar een nieuwe buurman die is daar niet van gediend. Hij diende een klacht in en heeft daarmee een ware klokkenoorlog ontketend. Want mensen die er al langer wonen zijn een petitie gestart voor behoud van het gelui. Vooralsnog zonder resultaat, want de kerk moet nu om 15:15 stoppen met beieren op straffen van €1000. En dat vindt deze bewoner jammer. Ik woon mijn hele leven hier al. Ik heb er nooit last van gehad. Sterker nog, ik sliep min of meer op die klok. Want als je de klok te slagen hoorde, hoef je in ieder geval niet je ogen open te doen om te kijken op een klok. Ja, omwonenden van Tata Steel gaan nu zelf de uitstoot van de staalfabriek onderzoeken. Het geld daarvoor komt van donaties. In totaal €1 miljoen van 10 anonieme geldschieters. We hebben contact met Ellen Winnemoet van de stichting IJmonde. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uw stichting is een van de 3 clubs die dit onderzoek willen gaan doen. Waarom is dat nodig? Ja, het is nodig omdat tot nu komen wij alleen maar op gemodelleerde berekeningen. Dus Tata Steel modelleert zijn berekeningen, mag die ook zelf allemaal leveren aan de overheden. En we krijgen gewoon niet de juiste informatie. Ja, u zegt modelleert hun berekeningen. Ik begrijp uit uw woorden dat het niet echt een meting is, maar dat het eigenlijk meer een soort schatting is. Nou, daar zal Tata wel meer over te zeggen hebben. Maar wat je gewoon ziet aan het eind van ieder jaar, zie je gewoon het milieuverslag. En daar staan metingen met cijfers die eigenlijk heel erg op het jaar daarvoor lijken. Oh. En de reden om die dat gebeurt, is omdat gemiddeld wordt. Dus je gaat uit van gemiddelde waarden en een beetje metingen van je eigen mensen. En wat daar niet bij opgeteld wordt, is bijvoorbeeld alle incidenten. En we hebben tienduizenden milieu-incidenten en uitstoten en ongelukjes, dakemissies die gewoon niet meegemeten worden. Hoe gaat het onderzoek eruit zien? Dan moet een onafhankelijk ingenieursbureau komen. Die moeten dan een begroting maken, omdat het gaat hier over metingen bij de bron. Hè? Dus je moet, om goed te weten wat de lucht in gaat, moet je bij de schoorstenen zijn met een drone. En om goed te weten wat we weten, dat ongeveer 100.000 liter gif geloosd worden in het water ieder jaar. Ja. Maar om precies te weten wat erin zit, naast het kwik, wat Tata al zegt, wat erin zit, wat blijkbaar vergund is, moet je ook weer met een onderwaterrobot bij het riool, ja, en bij de oppervlak van het water meten. Ja, dus drones en onderwaterrobots die dan ingezet worden. Juist. Ik ga even naar mijn collega Lammert de Bruin. Lammert, er is al wel veel onderzoek geweest daar, toch? Ja, zo verscheen in april van dit jaar een rapport van het RIVM. En de conclusie was: de luchtkwaliteit is vaker matig tot onvoldoende in de IJmond. In dat onderzoek bleek ook dat er vaker klachten als hoofdpijn, benauwdheid, misselijkheid en pijn op de borst worden gemeld dan op andere plekken in ons land. Maar het RIVM trekt in dat rapport geen conclusies over de oorzaak van dit alles. In september komt er daarom een nieuw RIVM-rapport, maar dat verschijnt dan weer een paar weken na een Kamerdebat hierover. Ja, en er was natuurlijk eerder dit jaar een ander onderzoek, hè, wat veel stof heeft doen opwaaien. Ja, inderdaad, een paar weken terug nog. Toen kwam uit dat directeur Bert van der Velde van de GGD Kennemerland de naam Tata Steel liet schrappen uit een rapport waaruit bleek dat er in de regio van Tata Steel 25% meer longkanker voorkomt dan het landelijke gemiddelde. In sommige gebieden rondom de fabriek zelfs tot wel 50% meer. Ja, mevrouw Windemoet, was dit onderzoek nou voor u de druppel om buiten het RIVM en de GGD om geld in te zamelen voor onderzoek? Jazeker, omdat in bepaalde gedeeltes van Beverwijk bijvoorbeeld heeft men al vastgesteld dat er 50% meer kanker voorkomt, dus longkanker alleen maar. En er zijn wel een heleboel rapporten geweest en metingen, maar vrij versnipperd. Dus ze hebben gecheckt alleen maar op longkanker. Maar ja, we hebben ook heel veel andere dingen, zoals acute leukemie. Of Alzheimer, of Parkinson, of natuurlijk hartfalen. Ja. Allemaal toe te schrijven aan luchtvervuiling. Dus wij vinden het allemaal best, maar dat wat eigenlijk de druppel voor ons was, is dat het RIVM dat nieuwe rapport heeft uitgesteld tot inderdaad een week na het cruciale debat op 9 september... waar blijkbaar ook besloten zal worden om Tata miljarden subsidie te geven voor zogenaamde vergroening. Want u denkt dat er in het rapport dingen staan die misschien wel belangrijk zijn om voor het Kamerdebat naar buiten te laten komen. Ja, dat denk ik. En het onaangename voor ons is om te weten dat een ontwerp van dat rapport nu al bij de zogenaamde directeur van de GGD Kennemerland al op tafel ligt. Ja. Hij heeft het al. Deze meneer heeft het dus al. En wij mogen het niet inzien. Ja, ik snap het. En dan komt het toevallig een week later uit dan we echt als burgers gewoon nodig hebben. Ja, ik snap ook dat u als burgers in dat gebied op een gegeven moment het vertrouwen wel een beetje aan het verliezen bent in de instellingen. Wij hebben uw plan om dat onderzoek te doen voorgelegd aan een toxicoloog, Jacob de Boer van de Vrije Universiteit in Amsterdam, en hem gevraagd wat voor toegevoegde waarde dit soort metingen heeft. Er zijn natuurlijk een paar specifieke studies gedaan van het RIVM. Dus dat zijn gewoon harde getallen, die hebben we. En daaruit blijkt al het een en ander. Hè. Veel te hoge loodgehalte, veel te hoog vanadium. En, hè, dus dat hebben we al. Maar die gemiddelde, dat zijn gewoon schattingen van het bedrijf zelf. Men laat dat aan de bedrijven over en die meten niet, maar die schatten. En op zijn minst is het nodig dat daar een neutrale check op is. Al is dat maar af en toe. En dat is wat men nu dan namens de bewoners wil gaan doen. Het is zeker vernieuwend. Ik wou bijna dat ik het zelf had bedacht. Maar het feit dat ze met drones werken, ik vind het uniek dat ze dat doen. Ik heb dat nog niet eerder gezien, dacht ik. En misschien onder water met die robots is nog spectaculairder. Het is heel interessant om te zien wat daar nu uit gaat komen. Ja, deze toxicoloog die juicht in elk geval dit initiatief toe. Dus wat dat betreft heeft u die hoek al steun. Nou, fijn om te horen, omdat bij de bron meten is in feite de enige manier om echt een nulmeting te doen. Ja. En zonder nulmeting heb je niks om met datacijfers te vergelijken. En zodra je dat met de datacijfers vergelijkt, kan je met die twee cijfergroepen naar de WHO-normen gaan. En dan echt kijken hoe we ervoor staan. En het allerbelangrijkste voor mensen ook om te weten is dat dat wat uit die schoorstenen komt en dat wat in dat water geloosd wordt een paar honderd meter weg is van een zone waar gewoon families en kinderen wonen. En ja, het is gewoon heel erg dichtbij de mensen. En verwacht u eigenlijk nog problemen met die drones? Want ik weet niet, is het eigenlijk toegestaan om met drones die schoorstenen daar te bezoeken? Ja, als de gedeputeerde ja zegt, wel. Hè. We proberen nu al sinds een jaar onze gedeputeerde Jeroen Oldhoffer van te overtuigen dat wij dit mogen doen. Eigenlijk wilden we dat hij dat ging doen. En we krijgen dan toch wel, ja, zou wel leuk zijn, maar ik ga het niet doen. Maar nu denken we, misschien gaat hij nu wel zijn akkoord geven. En als hij zijn akkoord geeft, dan komt dat wel voor elkaar. Ja. Het geld voor dit onderzoek komt van 10 anonieme geldschieters. Is er een reden waarom deze mensen niet bekend willen zijn? Ja, ik denk dat mensen in dit soort dingen heel graag hun privésfeer willen bewaren. Dat snap ik helemaal. Oké, omdat het natuurlijk ook voor de goede zaak is. Ik kan me voorstellen dat iedereen hier baat bij heeft. Ja, maar ik denk ook dat mensen graag buiten beschouwing willen... Ja, ik ben maar de woordvoerder. Hè? Ja, dus ja, mensen ja, willen het. Eigenlijk liever dat wij... Mensen willen dat wij mikken op het oplossen van het probleem. Ja. En niet van wie het geld komt. Nee. Ik heb begrepen trouwens dat u inmiddels zelf niet meer in Wijk aan Zee woont. Maar bent vertrokken eigenlijk naar Bergen. Dus u woont niet meer onder Juist. De rook van Tata Steel. Heeft dat voor u nog wat uitgemaakt in hoe het met u gaat? Ja, waanzinnig. Mijn hoofdpijn is verdwenen. Ik kreeg heel erg klachten toen ik er ging wonen. En ik geloofde natuurlijk heilig in de overheid en RIVM en GGD. Ik vind het allemaal geweldig. Maar toen in 2018 bij de grafietregens, dan hield het langzaam op. Ik dacht, oké, ik moet even een link leggen tussen die vreselijke hoofdpijn die ik altijd heb als ik thuis ben. Mm-hmm. En die benauwdheid. En toen zag ik natuurlijk ook een heleboel kleverige smurrie op mijn auto. Toen vroeg ik aan mijn buurman, hey, is dit normaal? En zei hij ja. Toen zei ik, ja, maar jongen, dit belandt toch in je longen? Toen zei hij ja, dat doet het ook. Dus hij zei, het is heel erg vies hier. Mm-hmm. En toen kon ik echt pas de link leggen. En inderdaad, toen ik ben verhuisd, is mijn gezondheid gewoon heel erg opgeknapt. Ja, dus voor u is het in elk geval dan de situatie al een stukje beter geworden. Ja. Dit onderzoek gaat er dus aankomen. Heeft u enig idee wanneer u kunt beginnen daarmee? Nou, dan moeten we gewoon even op de gedeputeerde wachten. Oh. En dan een ingenieursbureau vinden. We willen echt zo snel mogelijk beginnen. Wanneer bent u tevreden? Ik ben tevreden als alle cijfers op tafel liggen. Deze metingen, wat is in het water, wordt hier geloosd, wat zit in de lucht. Ik wil dat vergeleken hebben met wat Tata claimt uit te stoten. En dat wil ik vergeleken hebben met WHO-normen. En dan kunnen wij ook omgaan dat de huidige stand van misinformatie die bestaat bij de Tweede Kamer geëlimineerd wordt. Ja, en dat het daardoor geschandeld kan worden. Ja. Nou goed, de feiten moeten dus boven tafel komen. Ik dank u wel. Ellen Windemoet van Stichting IJmondig. We reizen weer volop, ook met het vliegtuig. Verslaggever Harm van Attenveld spreekt mensen op Schiphol vlak voor hun vertrek. Dat zo meteen. Maar eerst de verkeersinformatie, Jolande van der Velden bij de ANWB. Door een ongeluk met twee voertuigen op de A4 Amsterdam richting Den Haag is de weg afgesloten bij Zoeterwoude-Rijndijk. Verkeer van Amsterdam naar Den Haag kan het beste omrijden via Sassenheim en Wassenaar via de A44. Nieuws dan via de NOS. Opnieuw meldt een minister zich af met gezondheidsklachten. Minister Van Ark voor Medische Zorg schrijft op Twitter dat ze op doktersadvies de komende 6 weken niet kan werken. Contact nu met politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, weet jij wat er precies aan de hand is met Van Ark? Ja, we moeten nog even afgaan op wat ze op Twitter meldt, denk ik. Namelijk dat ze nekklachten heeft. Dat ze verplicht 6 weken rust moet nemen, maar dat ze dan in september weer terug denkt te zijn. En misschien denken mensen bij die eerste regel die je net zei, hè, dat opnieuw een minister zich afmeldt met gezondheidsklachten, dat het om een burn-out gaat. Want dat zou niet de eerste keer zijn in dit kabinet. Maar dat is dus niet zo. Het is bij Van Ark echt een fysiek probleem, meldt zij zelf. Ja, en ook op het ministerie zijn er al wat wisselingen geweest, hè, de afgelopen periode. Ja, nogal, is de derde persoon op specifiek deze post, het ministerschap voor medische zorg. Dit kabinet begon met Bruno Bruins op die post, maar die zeeg vorig jaar maart ineen onder de druk van de coronacrisis en die werd toen tijdelijk opgevolgd door Martin van Rijn. Dat was best een bijzondere overstap, want die is lid van de PvdA en de PvdA zit helemaal niet in het kabinet, maar van Rijn deed dat op persoonlijke titel vanwege zijn deskundigheid. En dik een jaar geleden, in juli 2020, werd hij dan weer opgevolgd door Tamara van Ark. En misschien is het nog goed om er even bij te zeggen, zij wordt niet vervangen. Haar taken worden waargenomen door de overblijvende bewindspersonen op dat ministerie van Volksgezondheid. En dat zijn Paul Blokhuis van de ChristenUnie en Hugo de Jonge. En die zal alle coronataken op voor zijn rekening nemen. Ja, oké, dus er komt geen nieuw gezicht bij. Maar nee. Er zijn al wel heel veel nieuwe gezichten bijgekomen in dit kabinet. Zelfs nog na de verkiezingen. Dat is ook niet gebruikelijk, hè? Nee, dat is zelfs heel ongebruikelijk. Kijk alleen al even naar de wisselingen die we in juli in deze maand dus allemaal hebben gezien. Toen bleek minister Bas van het Woud van Economische Zaken en Klimaat, die eerder een burn-out had gehad, dat die helemaal niet meer terugkomt. Stientje van Veldhoven, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, die ging helemaal iets anders doen. En toen kregen we inderdaad dus na de verkiezingen nog 4 kerstverse bewindspersonen. Één minister zelfs, Tom de Bruin van D66... die op buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking gaat werken. 3 nieuwe staatssecretarissen. Dylan Jezelgus, die werd staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Stefan van Weijenberg van D66, die volgde Van Veldhoven op als staatssecretaris van Infra en Waterstaat. En Dennis Wiersma van de VVD, die gaat het staatssecretariaat van Sociale Zaken voor zijn rekening nemen. En dit soort wisselingen na de verkiezingen, dat is bij mijn weten nog nooit vertoond. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er nog in de verste verte geen nieuw kabinet in zicht is en er wel van alles moet worden gedaan. Dankjewel. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Eric Clapton, Forever Man. Eén vandaag. Welkom op Schiphol. Wij gaan naar Athene toe. Istanbul. Ik ga naar Abu Dhabi. Wij gaan naar Spanje, naar Denia. To Rio de Janeiro, back home. Het komt dichterbij, het komt dichterbij. Er zal misschien wel minder gevlogen worden in de toekomst, dachten we. Maar op dit moment staan mensen te popelen om weer in een vliegtuig te stappen. Waarheen? Waarvoor? En hoe diep zit die behoefte er weer op uit te trekken? U hoort het in een verslag van Harm van Attenveld. Aardig druk hier. Floor, vertrekhal 3. Drie jonge mannen roken een sigaret. Wij gaan naar Spanje, naar Denia. Dus in de buurt van Alicante is dat. Feesten? Ja. Wat kan? Tot 1 is het open, toch? Die ene. Ja, alle 1 is het open. En verder gewoon een beetje op het strandje. Maar ja, als het goed is, geen mondkapje meer. Ja, ik denk dat het wel echt leuk gaat worden. Eindelijk weer op vakantie. Na een lange tijd. Maar ja, vorig jaar was het ook gedoe met vliegen. Dus toen waren we niet gegaan. Maar ja, ik vind het wel vervelend, man. Die coronatesten en zo. Maar ja, weet je, als ik door de douane ben, is geen zorg. En dan lekker op vakantie. Heerlijk. Maar Spanje is nu oranje, toch? Oranje, ja, klopt inderdaad. Dus je moet als je terugkomt in quarantaine? Ik heb geen idee. Ik zoek het wel uit als ik terug ga. Maar ga je wel in quarantaine? Nee, ga ik echt niet doen, hoor. Quarantaine, dat is een beetje onzin. Ja, als je corona hebt, moet je in quarantaine. Maar als je geen corona hebt, vind ik niet dat je in quarantaine moet. Ja. Als je niet symptomatisch bent, dan kun je het wel hebben, maar je weet het niet. Ja, precies. Maar ja, ik ben een beetje klaar mee met al die coronamaatregelen. Iedereen is gewoon een beetje klaar mee. Tenminste, de mensen die ik ken, een beetje scheid aan de coronaregels, om het zo te zeggen. Dus ja. Maar ken je geen mensen die ziek zijn geweest? Ik heb zelf corona gehad, 10 dagen geleden nog. Best ziek geweest, maar nu hersteld. Dus, kortademig en zo? Ja, zeker. Ik was uitgegaan in Amsterdam. En toen al mijn vrienden, hij ook, hadden allemaal corona gekregen. Met z'n 10 of zo. Mensen ja, kwamen zonder corona-bewijs. Kwamen ze binnen, dus alles werd gewoon een beetje mee gesjoemeld, zeg maar. Dus iedereen dat kwam, zag jij gebeuren? Ja, ik heb het zelf ook gedaan. Ik kwam binnen gewoon via de achteringang. En ja, werd niet gecontroleerd of iets. Het was de eerste keer dat we uitgingen en gelijk corona gekregen. Dus ik ga niet meer naar de club in Nederland voordat alles een beetje normaal is. Van buiten naar binnen. Een dame laat haar koffers inpakken in bubbeltjes plastic. Ik ga naar Abu Dhabi. Op de heenweg lag mijn koffer in 30 delen. Gewoon alsof je vanaf 1 kilometer hoogte naar beneden was gegooid. Dus ik neem vandaag het zekere voor het onzekere. Lang niet gereisd? Ik denk dat de laatste keer in april was. Ik woon zelf in het buitenland. Dus ik was blij dat ik nu weer een paar dagen naar Nederland kom. Want voorheen moest ik eerst 10 dagen in quarantaine bij terugkomst. En dat kon gewoon niet vanwege werk. Want waar woon je? In Abu Dhabi ook. Ja. Dus nu staat Nederland daar op de groene lijst. Ook al hebben we hier een enorm hoog aantal coronacases. Dus nu bij aankomst hoef ik alleen een test te doen. En mag ik gewoon weer lekker vrij uit Londen rondlopen. En als je nou kijkt hoe er hier met corona wordt omgegaan en in Abu Dhabi, was dan het verschil? Wereld van verschil. Bijna niemand heeft een masker op hier op straat. In de winkels niet. Er wordt geen afstand gehouden. Ja, want we staan hier nou op Schiphol, vertrekhal 3. Ja, als je die rijen daar ziet, 1,5 meter. Nee, dat bestaat hier niet. En ja, ik moet zeggen dat het me niet verbaast dat het aantal cases hier zo hoog is. Omdat er gewoon, het wordt gewoon een beetje genegeerd hier. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, het was wel fijn dat ik gewoon op straat in de rondte kon lopen zonder masker, hoor. Ik bedoel, het is 55 graden in Abu Dhabi en waar je ook loopt, ook al loop je op straat in je eentje, moet je alsnog een masker op. Sinds eergisteren hebben we weer een avondklok. Dus tussen 12 en 5 mag je niet naar buiten. De quarantaine zijn ze heel streng op. Dus als je uit een oranje of rood land komt, krijg je een GPS-horloge om. En mag je gewoon 10 dagen niet naar buiten. GPS-horloge? Een GPS-horloge, ja. Dus je geeft je locatie door. Als je dat thuis moet, dat kun je niet weigeren. Nee, dat kun je niet weigeren. Als je dat weigert, dan krijg je een boete van 50.000 dirham. Dat is ongeveer 15.000 euro. En je moet je voorkomen. Dus dat laat je wel uit je hoofd dan? Klopt, ja. Dus je blijft gewoon netjes thuis. Als je bent gevaccineerd, is de quarantaine 5 dagen. Het is geen grap daar, nee. Ze gaan er daar echt heel, heel streng mee om. En iedereen volgt ook gewoon heel netjes de regels. Ja, mensen klagen wel, maar er zijn er geen protesten. Mensen houden gewoon hun mond dicht, want uiteindelijk is het voor je eigen veiligheid. Ja. Maar wel fijn om hier dan eventjes toch te kunnen. Ja, tuurlijk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, maar ik heb heel netjes overal mijn mondmasker opgehouden. Ik stond in de Zara echt 20 minuten lang in de rij. En hier in Nederland? Ja, en dan staat er daar echt gewoon iemand in je nek te hoesten. Ik denk, nou, ik hand sanitizer om de 5 minuten, een maskertje ophouden en dan moet het wel goed komen, toch? Zometeen D-Reizen, het grootste reisbureau van Nederland dat in april failliet ging, probeerde haar schulden af te wentelen op andere reisorganisaties en het garantiefonds SGR. Daarover hoort u zo meer in Eén Vandaag. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké, de waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou verraadt? Ik doe alles voor deze grote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO+. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UDODAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UDODAS. Meten en weten op afstand. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UTODAS. Kijk op utodas.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Hier is Katrien Straatman. Demissionair minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, zit de komende 6 weken thuis. Op Twitter meldt de minister dat ze veel last heeft van haar nek en op doktersadvies 6 weken rust neemt. Tot die tijd neemt minister De Jonge samen met staatssecretaris Blokhuis haar portefeuille waar. Reizigers uit de Europese Unie en de Verenigde Staten die volledig zijn gevaccineerd, hoeven vanaf maandag bij aankomst in Engeland niet meer in quarantaine. Wel moet iedereen voorafgaand aan de reis een coronatest doen en ook 2 dagen na aankomst. Het besluit geldt niet voor Schotland, Wales en Noord-Ierland. Als 2 mannen samen vader worden, zouden de kosten van de IVF-behandeling van de draagmoeder aftrekbaar moeten zijn voor de inkomstenbelasting. Het is discriminerend dat dat nu niet mogelijk is, oordeelt de rechtbank in Arnhem. Volgens de rechter is er geen relevant verschil met de onvruchtbare vrouw die medische kosten wel kan aftrekken. En de afgelopen dag zijn er bij het RIVM 3513 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er zo'n 500 minder dan gisteren, maar door een technische storing zijn de cijfers niet helemaal compleet. Gemiddeld daalt het aantal positieve tests ook. De afgelopen 7 dagen waren dat er gemiddeld ruim 4800. En voor het weer is hier Marco Verhoef. Marco, wat gaat het worden? Ja, we hebben nog steeds te maken met buien. Op dit moment vooral in het westen en noorden van het land. Daar zitten ook de felsten met onweer. En dan gaan de hemelsluizen inderdaad weer even flink open. In korte tijd valt er dan een heleboel water. En daarna is het ook weer droog en breekt de zon weer door. Dus er zit wel een achterkant aan al die buien. In de loop van de avond zullen de meeste in het binnenland verdwijnen. In de kustgebieden blijven ze wel mogelijk. En de minimumtemperatuur vannacht een graad of 14. Morgen wordt het ongeveer 20, 21 graden. Met in het midden en zuiden van het land waarschijnlijk zelfs een compleet droge dag. Het is nog mogelijk in Nederland, met de zon er ook bij. Maar het noorden, daar kan nog wel een enkele bui vallen, vooral in de ochtenduren. Bovendien staat daar nog een krachtige wind uit het zuidwesten, een windkracht 6. In de loop van de dag neemt de wind wat af en in het zuiden staat sowieso minder wind. Dan vrijdag beginnen we nog met de zon, daarna komen er weer buien. En ook het weekend is weer wisselvallig, wel wat minder wind en de temperatuur rond de 20 graden. Verkeersinformatie dan. Jolanne van der Velden zit bij de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 88 kilometer file. Het zijn vooral ongelukken die veel vertraging veroorzaken. De meeste files leveren gelukkig niet meer dan 5 minuten vertraging op. 3 uitzonderingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag is dicht bij Zoeterwoude-Rijndijk na een aanrijding. Vanaf Nieuw-Vennep staat het daar al aardig vast met een 30 minuten vertraging. Ben je op weg naar Den Haag, rijd dan liever om via Sassenheim en Wassenaar over de A44. Bergingswerkzaamheden op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Alphen aan de Urk 7 kilometer met meer dan 1 uur vertraging. De rechterrijshok is daar dicht. Verkeer richting Emmeloord kan beter omrijden via Amersfoort en Zwolle. De N15 Maasvlakte richting Europort, daar zijn bergingswerkzaamheden ook. Bij de afrit Oostvoorne 5 kilometer met ruim 40 minuten vertraging. De rechterrijshok is dicht. Op de boot naar Engeland hoorde ik FC Utrecht supporters op serieuze toon met elkaar overleggen of ze me overboord zouden kieperen. Toen ben ik wel even bang geweest, ja. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle-magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar amslot.nl. Hij trekt graag op met gangsters, met cowboys, met samurais. En het levert aan de lopende band filmklassiekers op. Vol geweld en lekkere muziek. Vanavond in het Uur van de Wolf de documentaire Quentin Tarantino, The First Eight. Om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Rick van de Westerlaken. Eén vandaag. Het is 6:05. Goedemiddag. Libanon zat al in een economische afgrond toen een jaar geleden de grote explosie in de haven de situatie nog slechter maakte. Straks een gesprek over het Libanon van vandaag. D-Reizen, of de directie van D-Reizen, heeft toch hun klanten opgelicht, SGR opgelicht, TUI en andere reisorganisaties opgelicht. D-Reizen, het grootste reisbureau van Nederland dat in april failliet ging, lijkt klanten te hebben aangespoord tot gesjoemel, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Lammert, hoe zit het precies? Ja, D-Reizen lijkt een handige truc te hebben ingezet om te proberen hun schulden af te wentelen op tour operators en op de SGR, die Stichting Garantiefonds Reisgelden. Veel vliegreizen konden het afgelopen jaar natuurlijk niet doorgaan vanwege corona, maar D-Reizen heeft maandenlang volgehouden dat ze de geannuleerde vliegreizen niet konden terugbetalen. Wat hebben ze dan wel gedaan? Nou, in de laatste weken van haar bestaan, afgelopen maart was dat, bood D-Reizen klanten die geld terug wilden om de vliegtickets om te zetten in een pakketreis, oftewel vliegtickets met een auto of hotel erbij. En daar zit de crux, want in tegenstelling tot losse tickets zijn die pakketreizen wel verzekerd bij Garantiefonds SGR. En zou de pakketreis dan toch geannuleerd worden, wat dus zeer waarschijnlijk zou gebeuren, dan zou niet D-Reizen, maar de SGR dus opdraaien voor die kosten. Nou, een van de klanten die dit aanbod kreeg was Carla Thompson. In januari 2020, nog voor corona, koopt ze die bij D-Reizen voor €8.000 aan vliegtickets voor haar gezin naar Indonesië. Die vlucht wordt geannuleerd. Vliegtuigmaatschappij Garuda betaalt dit bedrag in september terug aan D-Reizen, maar Carla krijgt geen cent. Alleen in maart wordt haar dit aanbod gedaan. Ik begrijp uw situatie en het is een groot bedrag wat u van ons te goed heeft. Heeft u plannen om op reis te gaan? Wij kunnen de betaalde reissom van u zekerstellen door een pakketreis te boeken bij een SGR-reisorganisatie. Nou, ik ben morgen telefonisch bereikbaar en per mail. Ik hoor het graag. Ja, dat was dus het aanbod dat mevrouw Thompson kreeg van D-Reizen. We hebben nu contact met Hendrik Noorderhaven, directeur bij EU Claim. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u staat de slachtoffers van het faillissement van D-Reizen bij. Wat vindt u ervan dat D-Reizen aan klanten heeft aangeboden om geannuleerde vliegtickets om te ruilen voor pakketreizen? Ja, ik vind dat oplichting. En er zijn een heleboel te dupe van. Kijk, onze klanten die hebben tickets gekocht bij luchtvaartmaatschappijen en die wilden dat geld terug. En daar hebben ze soms al een jaar op moeten wachten. De luchtvaartmaatschappijen beweren bij hoog en bij laag dat zij D-reizen hebben betaald. Al dan niet via wat een consolidator heet, maar dat gaat mij niet aan. Wat zien we nu op het einde? Dat er ineens aan klanten werd voorgesteld, zet het maar om in de reis. Je wil dan naar Indonesië, maar je kan ook naar Cyprus of je kan ook naar Ibiza voor hetzelfde bedrag. En dan ben je zeker van dat je geld krijgt. Want mochten ze failliet gaan, dan zou de SGR of nog erger, de tour operator verantwoordelijk zijn om die reis alsnog uit te voeren. Maar het geld was weg. Ja, nou zou je in eerste instantie kunnen denken, Dit is eigenlijk nog wel klantvriendelijk van D-Reis. Want ze bieden een alternatief aan waarbij je dus wel de kans loopt dat je het geld terugkrijgt. Maar dit is toch echt wel oplichting, zegt u? Ja, een alternatief. Een alternatief die gebaseerd is op het maken van een leugen en op het maken van een valse boeking die nooit uitgevoerd zou worden. Dat deugt niet. Want u, wat het, bedoel, dit was de bedoeling, dat het niet door zou gaan, dat pakket. Nou, ik kan me niet voorstellen dat het anders is, want we hebben bij meer dan 10 kantoren door het hele land, heeft uw collega, hebben dezelfde brieven gevonden waarin dezelfde zin staat als mevrouw net vertelde, van om uw geld veilig te stellen. Ja. Dat vind ik nogal een rare zin. Ja. Wist u, want u heeft nu hebben van ons gehoord dat er meerdere filialen zijn. Heeft u het ook van uw mensen gehoord die u bijstaat in dit proces tegen D-Reizen? Ja. Wij hebben een zwart op wit meerdere gevallen. En wij worden veel gebeld door mensen die dat wel geaccepteerd hebben. Ja, daar kunnen we helaas niks voor doen. Want het beste was geweest als je gewoon zei, ik wil mijn geld terug. Want uiteindelijk zal de luchtvaartmaatschappij moeten betalen. En dat gaat ook gebeuren, maar er zal een rechtszaak voor nodig zijn. Maar als die luchtvaartmaatschappij het al betaald heeft aan D-Reizen, dan gaat ze toch niet nog een keer aan de klanten betalen? Nee, dat is hun inzet ook. Van, we hebben betaald, dus we hebben, dat heet dan bevrijdend betaald. Maar volgens de wet is dat niet zo gewichtig. Want de luchtvaartmaatschappij heeft een contract gesloten met de klant. En kiest ervoor om dat via tussenpersonen te doen. Maar hij is verantwoordelijk dat de klant zijn geld terugkrijgt. En ja, dan zal je 2 keer moeten betalen. Maar dat is nu eenmaal de wet. En de wet die wordt goed gekend door de airlines. Ja, hoe grootschalig denkt u dat deze, in uw woorden, oplichting nu is geweest van D-Reizen? Geen idee. Kijk, de KLM die heeft aan publiek gezegd dat ze 4 miljoen hebben terugbetaald via hun consolidated airtrade, maar dat is ook KLM. Ja. Dus dat is al 4 miljoen KLM. Ja, ga dan maar tellen. Ja. Wij hebben 120 passagiers. En er zijn natuurlijk nog veel meer luchtvaartmaatschappijen die er mogelijk bij betrokken zijn. Ja. Lammert, we hebben de voormalige eigenaar van D-Reizen, Jan Henne de Dijn, ook om een reactie gevraagd. Hè? Ja, en hij wil niet in onze uitzending reageren, maar hij zegt wel het volgende. Er was geen officiële richtlijn om dit soort dingen te doen. Nog uitgevoerd, nog gepland. Onze werknemers hadden het welzijn van de klanten op het oog. Ik geloof dat zij dat deden in een zeer gecompliceerde en onduidelijke omgeving en in een catastrofale situatie. Ze probeerden de klanten te beschermen. Ja, meneer Noorderhaven, maar u gelooft het dus niet. Nee, dat geloof ik niet. Kijk, hij zegt ook, het was niet een instructie van het hoofdkantoor. Hoe kunnen die zinnen dan exact hetzelfde zijn van 11 verschillende bureaus? En net de paar weken voor het faillissement is dit gebeurd. Nee, en dit soort bedrijven worden heel nauw van boven bestuurd. Ja, u zegt, hè, u staat nu mensen bij die dit aanbod hebben gehad, maar niet hebben geaccepteerd. Kunt u nog iets doen voor mensen die dat aanbod wel hebben geaccepteerd, bijvoorbeeld? Nee. Wat raadt u de mensen aan die dat aanbod hebben? Of zijn ze zo überhaupt te laten omdat D-Reizen al failliet is? Als mensen het geaccepteerd hebben om een pakketreis te boeken, ja, dan hebben zij een nieuwe overeenkomst gesloten. En dat valt buiten onze expertise. En zeer waarschijnlijk zal die reis nog uitgevoerd moeten worden, ook door de tour operator. Maar die hebben helemaal geen geld gehad. Nee, die zijn er dus nooit voor betaald. Dat is wat de clue is natuurlijk. Oké. Ja. Lammert, dan naar de tour operators dus, waar we het over hebben. En het garantiefonds SGR zelf. Zij zijn de gedupeerd dus in dit verhaal. Ook die partij hebben wij gesproken. Ja, de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, de ANVR, dus laat weten kennis te hebben genomen van dit verhaal. Ze herkennen het beeld, maar wachten het oordeel van de rechter af. Erik-Jan Reuver, de directeur van garantiefonds SGR, reageert een stuk feller. Hij zegt het volgende. Zodra de curator klaar is met zijn onderzoek, zullen we in overleg met de curator tegen de voormalige bestuurders juridische stappen ondernemen vanwege de enorme schade die men heeft veroorzaakt door klantgelden voor andere doelen aan te wenden. Ja, meneer Noorderhaven, D-Reizen is dus failliet. De zaak ligt bij de curator. Moeten nou de voormalige bestuurders nog vrezen? Nou, als ik daar voormalig bestuurder ben, zou ik dit wel vrezen. Zeker als ik daar de laatste 10-12 maanden heb gezeten. Want die acties heb jij gedaan. Maar dat is helemaal aan uw curator. Daar staan wij verder buiten. Daar staat u verder buiten. U gaat voor uw cliënt in elk geval proberen dat geld van die tickets terug te krijgen. Wanneer gaat dat allemaal spelen? De dagvaardingen, je moet even een paar rondes door. Maar de finale dagvaarding die ligt op de rol. Dan krijgt de airline 6 weken en dan wij weer 6 weken en nog een keer 6 weken. Dus voor het eind van het jaar gebeurt er veel, maar is er niks te zien. Nee, dus moet iedereen nog voorlopig even geduld hebben. Goed, bedankt voor dit gesprek. Hendrik Noorderhaven, directeur bij EU Claim. De Supremes, het geluid van Motown. My world is empty without you, babe. Verkeersinformatie dan, Jolande van der Velden. Een groot probleem nog steeds op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dat was een ongeluk tussen 2 personenauto's. De weg is dicht bij Zoeterwoude Rijndijk. Vanaf Roelof Arendsveen 7 kilometer met inmiddels 40 minuten vertraging. Ben je op weg naar Den Haag, rij dan liever om via Sassenheim en Wassenaar over de A44. Hoe lang de afsluiting van de A4 duurt, is nog niet bekend. Volgende week is het 1 jaar geleden dat een enorme explosie de haven van Beirut, Libanon, compleet verwoestte. Er vielen meer dan 200 doden en honderdduizenden mensen raakten dakloos. De regering stapte na massale demonstraties op. Er is nog steeds geen nieuwe regering. Het ooit zo welvarende land verkeert aan de rand van de afgrond. Want voor de explosie was het al een economische en bestuurlijke chaos. Journalist Martijn van der Kooi die zag het de afgelopen weken met eigen ogen. Hij bezoekt het land al zo'n 10 jaar en heeft ook een tijd gewoond. Martijn, goedemiddag. Ja, goedemiddag Rick. Goedemiddag. Je bent een oud-collega van Avrotros, dus wij tutoyeren elkaar. Jij bent daar net geweest. Hè? Kun je vertellen hoe het is daar? Ja, nou kijk, ik kwam daar in de nacht aan. En normaal gesproken zie je dan die stad zo prachtig oplichten natuurlijk als je vanaf het vliegveld binnenrijdt. En nu was het gewoon echt donker. Hè? Dus niet alleen de straatverlichting was uit, maar ook de huizen waren grotendeels, af en toe brandde ergens een lampje, maar het was gewoon een donkere stad. Nou, dat is al een heel eng moment om zo Beirut binnen te rijden. En dat heeft natuurlijk te maken met dat er geen geld is. Dus ze kunnen geen brandstof kopen. Dus de energiecentrale kan geen elektriciteit opwekken. En nou ja, alles staat dus letterlijk op zwart. En dat is nog maar één van de grote problemen die ze daar op dit moment hebben. Ja, want van tevoren ging het al heel slecht met de economie. Hè? Er was bijna niks meer te krijgen. De munt is ingestort. Dus als je al geld hebt, dan is alles ook nog eens een keer heel duur geworden. Wat deed het met je om daar te zijn? Nou, ik vond het toch echt wel heel deprimerend. Ik heb heel veel vrienden daar wonen. Mensen die ik in het jaar dat ik zelf in Beirut woonde goed heb leren kennen. En eigenlijk zie je dat iedereen worstelt om te overleven. Dus wat jij zegt ook met de munt is gewoon echt 90% minder waard geworden. Je moet je voorstellen wat dat betekent voor mensen. Dat alles wordt daar ingevoerd in het land. En al die producten zijn dus verschrikkelijk duur geworden. En nou, dat betekent dat brandstof is gewoon niet te krijgen. Mensen staan uren in de rij voor de benzinepomp voor 20 liter benzine. Ja. Nou, mijn vrienden, sommigen hebben nog wat geld. Die gaan dan op de zwarte markt bestellen. Betaal je twee keer zoveel. Komt er iemand met een jerrycan op een scootertje naar je huis om die jerrycan dan af te leveren? Nou, is natuurlijk ook heel belachelijk natuurlijk dat je in een land woont waar je dat soort toeren moet uithalen. En dat gebeurt dus ook voor medicijnen. Ja, dus mensen medicijnen ook, staan ja. voor de... Ja, medicijnen ook. Mensen staan voor een dichte apotheek. Want apotheken zijn vaak bang voor geweld. Hè, omdat er niks te krijgen is, worden mensen boos. Dan gaan ze dicht. Soms zijn ze open, maar er is er weinig te krijgen. En dan ga je op de zwarte markt kijken. Wat is er? Betaal je twee keer zoveel? Nou, en zo is die hele economie eigenlijk... Ja, ik kan niet anders zeggen dan in puin. Het ligt gewoon in gruzelementen. Ja. En de volgende stap is volgens mij honger. Want dat is eigenlijk de logische stap die hierop volgt. Dat mensen gewoon... Geen eten kunnen betalen dus. Ja, nu kunnen ze nog net wat eten kopen. Maar dan kunnen ze ook dat niet meer betalen. En dat is natuurlijk echt een absolute humanitaire ramp waar we het dan over hebben. Ja, als ik dan aan die stad denk. Het is een stad die vroeger al met grote contrasten te maken had. Hè. Je had hele rijke wijken waar mensen echt in luxe auto's rondrijden. En je hebt heel veel wijken waar mensen ontzettend arm zijn. Dit kan niet anders dan dat vooral de armere mensen natuurlijk hier de dupe van zijn. Ja, Rick, eigenlijk moet je je zo voorstellen dat die verschillen nog veel groter zijn geworden. Dus die middenklasse, die is er niet meer. Die bestaat gewoon niet meer. Iedereen is dus of arm, 90%, of 10%. En die heb ik ook gezien, steen en steenrijk. En die rijden inderdaad, zoals je zegt, in de allerduurste auto rond. Die hebben geen gebrek aan benzine. Die wonen in mooie huizen. Die gaan nog steeds feesten ergens in de bergen of aan een luxe hotel, een 5-sterren hotel aan de zee. En nou, die verschillen zijn dus, omdat je geen middenklasse meer hebt, zijn ontzettend groot. En ook afschuwelijk om te zien natuurlijk. Want al mijn vrienden behoren eigenlijk tot die verarmde middenklasse in dat land. Ik kan me wel voorstellen dat het iets doet met de solidariteit in dat land, onderling. Ja, die solidariteit is eigenlijk weg. Mensen zeggen, ik vertrouw het bestuur van dit land niet. Hè. Ze vertrouwden het al niet zo heel erg, maar nu helemaal niet. En ze hebben er ook geen vertrouwen in dat ze een toekomst kunnen opbouwen in Libanon. En dat is natuurlijk nog erger, want dan ga je eigenlijk... Ja, al mijn vrienden zijn bezig om weg te komen. Dus er zijn mensen die hebben een studievisum aangevraagd in België. Er is één iemand die zit al in Turkije. Die probeert vanuit Turkije dan naar Europa te komen later. Hoe, weet ik niet, maar gaat hij proberen. Ja. Is iemand die wil naar Duitsland. Nou, de lijst is oneindig. Eigenlijk wil niemand daar blijven. Nee, nou is Libanon ook een hele belangrijke opvangplek voor Syrische vluchtelingen. Hè? Ik geloof een kwart van de bevolking van Libanon bestaat uit Syriërs die gevlucht zijn. Als de gewone bevolking al weg wil, wat moeten die mensen wel niet die in al die kampen zitten te wachten op hulp? Ja, voor die mensen is het echt een hele dramatische tijd. Want die verdienden eigenlijk al de allerslechtste... die hadden al het slechtste salaris, zeg maar. Dus daar kunnen ze nu echt vrijwel niks voor kopen. Die hebben eigenlijk al honger op dit moment. En wat ik dus om me heen hoorde, is dat Syriërs die terug kunnen naar Syrië, moet je nagaan, Syrië waar het toch echt niet zo goed is nog steeds, die proberen terug te gaan. En dat zijn dan niet de mannen, want die moeten dan meteen in militaire dienst. En nou, die hebben dan een probleem. En de mannen proberen weg te komen. En er zijn dus inderdaad mensen op bootjes die via Cyprus naar Europa gaan. Mm-hmm. Er zijn mensen die via Turkije proberen naar Europa te komen. Ja. Dus eerst via Syrië en dan Turkije. En ja, je ziet eigenlijk zo'n land waar het zo slecht gaat op dit moment in alle opzichten, ja, daar willen de allerarmsten als allereerste weg. En dat zijn inderdaad de Syriërs. Ja. Hoe moet Libanon hier uitkomen? Hoe kan Libanon hier uitkomen? Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. Want ze moeten het echt zelf doen. Want het land heeft al 9 maanden geen regering. Daar ligt een heel groot probleem. Je hebt een president die zegt de hele tijd tegen elk voorstel van elke premier nee, nee en nee. En daar zit weer een heel ingewikkeld verhaal achter waar we het niet over gaan hebben. Maar die president, ja, die wil bepaalde partijen meer macht geven. Die president is meer op de lijn van Iran, zeg maar, dan op de lijn van het Westen. Nou, en daar ligt het hele probleem. Dus dat je zo'n verdeeld land hebt tussen Oost en West in, waar een regering vormen misschien zelfs nog wel lukt nu onder deze extreme druk. He, er is een nieuwe premierskandidaat. Het ziet er iets hoopvoller uit allemaal. Maar dan, het is een land wat compleet helemaal niet functioneert. Is er nog en de internationale gemeenschap, kan die niet wat doen? Ja, die kan wel wat doen. Op 4 augustus, als het een jaar geleden is dat die explosie is geweest, is er ook een grote conferentie. Ik heb begrepen dat onze minister Sigrid Kaag ook daaraan deelneemt. En ja, dat zal ook gaan over noodhulp. Want ja, kijk, als mensen honger hebben, als mensen niet bij elementaire medicijnen kunnen, ja, dan is het gewoon een soort van, ja, in mijn ogen, een humanitaire plicht, in welk land het ook speelt, om mensen te helpen. En dat is eigenlijk nu aan de orde van moeten we noodhulp sturen naar Libanon, het ooit zo rijke en welvarende Libanon, om de mensen daar te zorgen dat ze in ieder geval niet van de honger doodgaan. Ben je nog van plan om binnenkort te gaan, al is het maar als journalist? Wat misschien speelt is dat ik naar Cyprus moet gaan om medicijnen te kopen voor mensen die gewoon echt anders misschien overlijden. Dus dat ga je dan daar naartoe brengen of sturen of iets dergelijks? Dan ga ik naar Cyprus om insuline te kopen of andere noodzakelijke dingen. En dan naar Libanon door om dat af te geven. En dan zal ik ook weer wat meekrijgen. Maar ja, dat is natuurlijk een verre van. Want ik was eerlijk gezegd, Rick, blij dat ik weg was. Omdat je niet weet hoe onrustig het wordt en hoe dat verder gaat. Het is echt een land. Ik snap het. Ingestort. Martijn van der Kooi, dank je wel. En succes met je missie met het sturen van geneesmiddelen naar Libanon. Einde van de uitzending bijna. Lammerts, wat speelt er nog? De beruchte kluis van Prince op zijn Paisley Park landgoed is geopend. En het eerste album met onbekende nummers van de in 2016 overleden zanger wordt deze week uitgebracht. Het is in 2010 opgenomen, maar om onbekende redenen nooit uitgebracht. Net als vele andere honderden nummers die nog in die kluis liggen te wachten. Maar fans en recensenten zijn enthousiast. Even een heel klein voorproefje. I think it's gonna be hot summer. Just wait and see. Hot summer. Shoo-dee-dee-dee. Hot summer. Klinkt een beetje ouderwets, hè? Het is natuurlijk ook al 11 jaar geleden. Maar het is wel de ouderwetse funk Prince die mensen misten in de laatste jaren van zijn leven. Ik ben heel erg benieuwd. Tot zover 1 vandaag. We zijn er altijd online. Zometeen ook op televisie. 17:15 NPO 1. Hier nu Nieuws & Co. Mark Visser. Mooie avond nog. Avrotros. De omroep voor ons. Radio 1. Goud is in beeld voor Nederland. Natuurlijk hoor je het hier in Radio Olympia. Bent u klaar voor goud? Maar naast al die sport hebben we nog veel meer voor je. Maar als je praat over dat ik een steekbeweging heb gemaakt, dat heb ik nooit gedaan. Als je 5-10% kunt afvallen, krijg je een beter afweersysteem. Waardoor ons zelfrespect teruggekregen. We staakten of bevochten de moffen. Waar gaan we naartoe? Ga naar nporadio1.nl/podcast en luister eens naar een van onze podcasts. Inspiratie. Ambacht. Verstilling. Beleef de wereld van meesterschilder Henk Helmantel. Nu in het Drents Museum. Bestel online een ticket via drentsmuseum.nl. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 9 dagen Bonaire al vanaf €699. TUI. Discover your smile. Hij trekt graag op met gangsters, met cowboys, met samurais.